ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वो परमात्मा की प्राप्ति होने पर भी ऐसा सुना है कि कुछ कमी रहती है, उस कमी में लोग शंका करते हैं कि परमात्मा बोध हो गया फिर कमी रहने का कारण क्या है और कमी कैसे रहती, क्या रहती है कमी है? वो तत्व ज्ञान के लिए साधन भी कई तरह के होते हैं, तो अपने अपने साधन का संस्कार विशेष रहता है। जिस प्रणाली का अपने साधन किया है उस साधन का उस प्रणाली का संस्कार रहता है और तत्व ज्ञान का भी रहता है। तो वो जो प्रणाली का एक रहता है संस्कार, वो एक न्यारा रहता है। उसके कारण तो है उसने प्रणाली, और अगाड़ी क्या पता लगे कि मतभेद से पता लगता है। अगाड़ी जो अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, श्रद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, अत्यंत भेदा भेद है, ऐसे जो सिद्धांत है इनमें आपस में जो मतभेद है, मतभेद में कारण क्या रहे? अगर अपने संस्कार नहीं रहे और अगाड़ी अहंकार का श्रोता भाव हो जाए तो मतभेद में कारण क्या है? और मतभेद रहा है तो मतभेद रहने से मालूम होता है कि वो मतभेद परमात्मा की प्राप्ति में कमी नहीं करता, जीव के मुक्ति में बाधा नहीं देता, परंतु आपस में मतभेद में काम देता है। अपनी मान्यता वो साथ में साथ रहती है, वो अपनी अगर मान्यता न रहे तो मतभेद में कोई कारण नहीं है। तो उसमें एक व्यक्ति की अपनी रहना, अपनी प्रणाली, अपना साधन वो अच्छा मालूम देता है, क्योंकि उस प्रणाली से उसको तत्व ज्ञान हुआ है, उससे उनकी खुद की उन्नति हुई है। तो उसका एक पक्ष रहना कोई दोष नहीं है, कोई अवगुण नहीं है, उसमें कोई कमी बता लो कमी नहीं है, परंतु उसके संस्कार के दो अंश रहता है, उस संस्कारों के कारण से भेद भी रहता है। तो उसी मुक्ति में, कल्याण में, परमात्म तत्व की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं रहती, परंतु भेद में कारण होता है। इस वास्ते उनमें एक संस्कार माना है। और वो भेद भी अगर ये भक्ति मार्ग से चलेंगे और भगवान में एक ऊपर जाएंगे तो उसमें वो बहुत भेद नहीं रहता। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि प्रेम भक्ति बिन सुनो खबराई खबराई कैसा बात है, खबराई खबराई है ना, रघुराई है। प्रेम भक्ति बिन सुनो रघुराई अभ्यंतर मन कब होने जाई। प्रेम भक्ति के बिना अभ्यंतर मन है वो जाता नहीं, तो अभ्यंतर मन रहता, अभ्यंतर मन वो मिटता नहीं है, तो वो अभ्यंतर रहता है जब, तो वो मतभेद करने में कारण होता है। और वो प्रेम भक्ति में गल जाता है तो प्रेम भक्ति प्राप्त होने पर फिर अपना मतभेद नहीं रहता, प्रेम भक्ति वाले के साथ तो ज्ञान वाले चलने वाले भेद कर लेते हैं, परंतु प्रेम भक्ति में सब मार्ग में चलने वालों के मन में ज्ञान मार्ग से मतभेद नहीं रहता और सबके प्रति उनका बड़ा पूज्य भाव आदर भाव विशेष भाव रहता है। कारण है वो अभ्यंतर मन नक बन जाएगी, प्रेम भक्ति में तरांतर हो जाता है। प्रेम भक्ति की एक तरावट होती है विलक्षण, एक बात होती है विवेक से समझ में आती है बात, और प्रेम भक्ति में तरांतर गहरा हो जाने से तरी आती है, उस तरी में कहते हैं सब एक हो जाते हैं। जैसे जल से भीग जाए कुंभ तो उनमें अपना अपनी गर्मी कुछ नहीं जाती, उस तरी में तब लोग पहुंच जाते हैं। तो उस तमी तरी के बिना विवेक में अपनी बुद्धि की प्रधानता रहती है, उस प्रधानता के कारण से उनमें मतभेद रहता है। तो ये बात जो ठीक मालूम देती है, ठीक युक्ति संगत बात है कि मतभेद रहता है। पर गहरा विचार करे और प्रेम भक्ति हो जाए भगवान में, फिर उसे भेद नहीं रहता। कागज होता है ना, कागज वो उड़ता है, परंतु उस तरह जमीन में किसी पत्रे पर इस लोहे पर तरा हुआ है, पानी लग जाए तो फिर वो उड़ना बंद हो जाता है, वो कागज फिर उड़ता नहीं, क्योंकि जल के कारण से वह तर हो जैसे जाता है। ऐसे प्रेम भक्ति जब होती है भगवान में, वो भगवान प्यारे लगते हैं, तो उसमें पहले मतभेद नहीं होता। दूसरी बात उसमें भी कहते हैं प्रत्यक्ष वर्धमान, तो प्रत्यक्ष वर्धमान में दो मत है। वही मत कहता है कि आखिरी में भेद नहीं रहता, उसमें भी एक हो जाता है, परंतु प्रत्यक्ष वर्धमान कैसे होता है? आखिरी प्रेम हो गया, फिर वर्धमान क्या होगा? तो उसमें दोनों बात है। साधक की जब भावना अपनी लेकर के और परमात्मा से एक हो जाते हैं, जिस समय में एकता अपनी तरफ से एक होगी, उस समय में भेद नहीं रहता। परंतु जब अपनी तरफ से मैं भेद देखता है, अपनी तरफ साधक अपनी तरफ से देखता है, तो भगवान में अपने भेद मालूम होता है। तो अपना भेद मालूम होता है तो दूरी मालूम होती है, दूरी कारण को मिटाने के लिए चेष्टा होती है, तो एकता हो जाती है। एकता और एकता होने पर परमात्मा के ज्ञान में एकता रहती है, फिर अपने में ज्ञान होता है, तब भेद हो जाता है। तो भेद और अभेद, भेद और अभेद, ये दो होते हैं। तो भेद अभेद होने से असली प्रेम का आस्वादन हो जाता है, प्रेम क्या चीज है इस बात का अनुभव होता है, और वो भेद देखने से उसमें कभी मालूम देती है। मैं कभी बात नहीं तो भेद कैसे मालूम हुआ भगवान से? तो कभी बात देती है तो कभी मालूम देने से बढ़ती है, बढ़ती है, एक हो जाता है। तो इसमें बढ़ती है और एक हो जाते हैं, फिर एक को कभी अपनी तरफ ध्यान देते हुए कभी मालूम देती है। इस वास्ते प्रतीक्षण प्रेम वर्धमान का अनवचनीय प्रेम स्वरूपम प्रतीक्षण वर्धमान, प्रतीक्षण वर्धमान बताया था जीवनानंद ने। तो वो प्रतीक्षण वर्धमान है, उसके कारण यही है कि जब परमात्मा की तरफ देखते हैं तो एक हो जाता है, अपनी तरफ देखते हैं तो दिखता है, और देश दिखता है तो फिर उसमें लालसा पैदा होती है, तब एक हो जाते हैं। एक होते उसमें सब अपने तो देते भेद होता है। ऐसे भेद अभेद अभेद भेद भेद अभेद ऐसे होने से वो बढ़ता है प्रेम, तो प्रतिष्ठ बढ़ता रहता है। तो भेद अभेद दो होते रहते हैं। ज्ञान मार्ग में ये कम होता है, ऐसा भक्ति मार्ग में होता है विशेष करके। तो प्रतिष्ठ वर्धमान विश्वास से होता है कि पहले कुछ कमी देगी, जो कमी के लिए वर्तमान होता है, वर्तमान एक होता है, फिर एक हो करके फिर शांत हो जाता है, फिर एक होता है इस तरह से। तो इस कारण से वर्तमान प्रेम बताया है। वास्तव में क्या है, क्या चीज है, इसका तो भाई अपने खुद को अनुभव करना चाहिए। अपने खुद के अनुभव बिना दूसरे की बातें क्या पता लगे। अपने प्रेम में तरान तरान तर हो जाए वैसे, फिर पता लगे कि भाई प्रेम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बढ़ता है तो किस रूप से बढ़ता है, तो उसका मालूम होता है खुद के होने से। तो ज्ञान संबंधी बातें हैं, प्रेम संबंधी बातें हैं, जीवन मुक्ति की बातें हैं। ये बातें केवल समझने से समझ में नहीं आती, ये अनुभव से समझ में आती है। अपनी स्थिति वैसे हो जाने से फिर समझ में आती है। अगर कोई बात कम ही रहती है तो मालूम देती है, प्रतिक्षण बद माना होता तो मालूम देती है, ऐसा कारण है उसमें। तो उस कारण से ऐसा मालूम होता है, तो कुछ बात भेद देता है, मतभेद के कारण से भेद देता है, ऐसा मालूम होता है। तो वो मतभेद है, ऐसे में मतभेद होने से उसकी बातें अलग अलग देते हैं। जैसे भगवद गीता की टीका में अच्छी अच्छी बातें सुनी है और मैंने देखी है, उसमें भी टीकाओं में दूसरे के मत को नीचा बताया है, अधर्म धर्म जीवन तमसा बता सर्वर्था विपरीत, उसने बताया कि उनका धर्म विरुद्ध है, ये धर्म ठीक है वो ठीक नहीं है। ये तो कृष्ण मत एक कार्य ये तामस ज्ञान में, तामस बुद्धि में, राजतम बुद्धि में, ऐसे भारत प्रसार करके और कहते हैं तो मतभेद होता है। मतभेद इतना है जैसे कोई गाली देता है दूसरे को, गाली देकर जिससे कोई गुस्से मार कहता है, इस तरह से कुछ उसे मतभेद रहता है। तो वो शिक्षाओं से भी मालूम होता है। जैसे गोस्वामी जी महाराज कितनी सोमी मूर्ति है, कितनी बड़ी मीठी वाणी है, वे भी कहते हैं बड़ी कड़ी बात, जरव सुसंपत्ति सदन सुख सुरद मातु भेदो भाय, सन्मुख तो हो तो जो राम पद करत सहज सहाय। भगवान के चरणों की तरफ सन्मुख होने पर जीव के सहज सहाय नहीं करते, स्वाभाविक सहमत नहीं होते, कि तो नहीं होने वाली संपत्ति है तो जरूर संपत्ति वासने लगे उसके अगर आग लग जाए। सुसंपत्ति और सदन सुख और घर का सुख, सुर माता पितु भाई, माता पिता भाई और सुर एक अच्छे नहीं लगते, तो उनके लिए गोस्वामी जी ने खड़ी बात कह दी, जरूर सुसंपत्ति, जरूर सुसंपत्ति सदन सुख, जरूर शब्द मामल नहीं है, ये बांस दे लगे थारे बांस दे लगे मारवाड़ भी बोला करे, तो बांस दे लगे कुछ क्या करे। तो गोस्वामी महाराज के द्वारा भी यार क्या बात नहीं होती है, जरूर सुसंपत्ति सदन सुख शुद्ध महात्म भाई सन्मुख हो जो राम पद कर तो सहज सहाय, सहज सहाय नहीं करते उनकी ऐसा हो जाए, तो ऐसी बात कहने में आ जाती है। तो यहाँ तो मतभेद नहीं है, यहाँ तो भगवान की तरफ चलता है, उसमें जो नहीं कहते हैं तो संसार में फंसे हुए हैं उनके लिए कहा। पर मतभेद में भी ऐसी बात आती है, गीता की टीका में देखने में बात आई है, तो मतभेद होता है। या बड़े गलत शब्द में कहते हैं और एक एक अज्ञानी बताता है, उनकी दृष्टि में अज्ञानी उनकी दृष्टि में अज्ञानी। ऐसे ही महाराज जनक के पास में वह भिक्षु गए, नहीं भिक्षु गए जनक जी के पास में, क्या नाम था, गार्गी ऐसी योग नहीं अच्छी, अभी मामूली नहीं थे। जैसे जनक महाराज पूर्ण ज्ञान विशेष माने जाते हैं, ऐसे ही थी वो भी। तो वह आई तो उसने क्या किया कि योग की शक्ति भी थी, तो योग की शक्ति के कारण से जनक महाराज के भीतर प्रवेश किया। उसने भीतर प्रवेश किया तो जनक महाराज भी जाएंगे कि मैं भीतर प्रवेश किया इसने, तो मैंने भीतर प्रवेश किया तो जनक महाराज ने कहा तुमने अन्याय किया, अन्याय नहीं किया है कि तुम्हारी हमारी जाति एक नहीं है, तुम पुरुष स्त्री जाति हो, मैं पुरुष जाति हो, तो उसमें तुमने किया हुआ है ठीक नहीं है ये। तो वो बोली कि आप में अभी पुरुष जाति का, पुरुष जाति स्त्री जाति का भेद है, आपका ज्ञान पूर्ण नहीं है। तो जनक महाराज ने तो उसको अपना ज्ञान ठहरा दिया, उसने जनक महाराज को ज्ञान ठहरा दिया कि तुम्हारे में पूरा भेद नहीं है, तभी तुम मेरे भेद करते हो। ज्ञानी हमने तो प्रवेश किया कि ज्ञानी होता तत्व की उस स्थान तो खाली होता है, तो हम लोग भिक्षु का काम है ये खाली जगह में जाकर रहते हैं, तो हम उसे खाली जमीन समझ लिया, पर जब तो मालिक बना बैठा है इस वास्ते कमी है, तो वो तो नहीं हुआ गई। तो उन दोनों ने अपनी समझ से जनक महाराज ने तो उसको समझाया सर, उसने समझाया जनक महाराज को, तो ऐसे मतभेद होता है, ऐसा मतभेद होता है, ऐसे मालूम होता है कि सूक्ष्म अहंकार रहता है, नहीं तो मतभेद क्यों है, मतभेद का कोई कारण नहीं है। कुछ आम वृत्ति रहने से मतभेद होता है। और शंकराचार्य, रमणाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, इनके भी आपस में मतभेद रहता है। तो मतभेद रहता है उतने अंश में वो अहंकार रहता है, वो अहंकार बुद्धि मुक्ति में बाधक नहीं होता, कल्याण में बाधक नहीं होता, केवल अपने मतभेद में बाधक होता है। अपना भेद अच्छा लगता है, जो प्रणाली ठीक अपने समझी है, जिस अपने प्रणाली से अपने लाभ लिया है उनको सिर्फ समझ रहा है, और दूसरों को ऐसे नहीं समझ करके भेद होता है, तो भेद में कोई दोषी नहीं है। इस वास्ते उसका अहंकार दोषी नहीं होता, मुक्ति बाधक नहीं होता, पर मतभेद में कारण होता है। वो मतभेद सिद्ध पुरुषों में रहता है, प्रेम भक्ति में स्थानांतर हो जाए फिर उसे मतभेद नहीं रहता, फिर हो जाते हैं। तो प्रेम है ना, वो जैसे है चंदन तरु हरि संत समीरा, एक तो चंदन ने भेज दिया और दूसरा दृष्टांत दिया बदलरा, जो बदल जैसे आता है तो क्या भी इसने राम सिंधु घन सज्जन दिया चंदन तरु हरि संत समीरा। ये दो दृष्टांत है ना, ये दो दृष्टांत है ज्ञानी और प्रेमी भक्त के लिए। तो जैसे चंदन तरु हरि संत समीरा, तरु चंदन का, तो उसे सूखे की लकड़ी गीला में सूख जाए फिर चंदन फैलते दूसरा भी चंदन हो जाता है, तो चंदन का चंदन बन जाता है वो। तो ये ज्ञान मार्ग में बताया, और वो बताया कि राम और सिंधु घन सज्जन दिया, भगवान के प्रेमी होते हैं वो बदल होते हैं, तो बदल में जल तो समुद्र का ही आता है, समुद्र का जल ही आकर के खारा जल मीठा होता है, तो समुद्र जल उठा है तो फिर तर करते सब कोई, तो उसमें संपूर्ण मेरे को तर कर देता है, तो वो सबको तर कर देता है, और वो स्वर्ण को चंद्र बना देता है, तो चंदन बनने पर भी उसमें काठ का भेद रहता है, और तरांतर कर दे तरी में सुख कोई नहीं, सबको तरी कर देता है। तो ज्ञान मार्ग है, उसमें जाति भेद चंद्र में चाहिए, साकोर देव मकरुदा विसंगनाशियो वही मलय के ऊपर चंद्र हो जाते हैं, तो सबको चंद्र बना दिया हो तो चंद्र बने वही लकड़ी जाती जाएगी, जिसमें बांस का धरती में बांस तो चंद्र में नहीं आता। कबीर चंद्र भगवान सब बंद पर वसन भेदे पापी और जमे चार विकार। क्या चार विकार के अति ऊंचो अब ऊंचा तेज होता है और आप हेवन आप में घस करके अग्नि पैदा होती है, जंगल हो जाता है। तो अति ऊंचो आप हेवन और भरम पोल तो आप भीतर में खाली है पोल तो हमारे और अंतर गांठ है कुमित की तरह से कुटी। ये चार भेद होने से वो भेद नहीं करता, चंद्र नहीं बनता। अति ऊंचो आप हेवन भरम पोल होता हमारे अंतर गांठ कुमित की तरह भेदे न आए। तो ये भेद ज्ञान मार्ग में रहता है और भक्ति मार्ग में नहीं रहता, ऐसी बात सुनी है, ऐसा मालूम होता है। तो मतभेद आपस में रहता है और भेद रहता है, उससे उनके माने के सूक्ष्म अहंकार रहता है। फिर विदेह पहले बस एक तरफ फिर एक हो जाते फिर वो फिर दिन है, परंतु उनके विवेचन में ये फर्क रहेगा, फर्क होगा। तो ये उसमें थोड़ा बहुत संस्कार रहते हैं, संस्कार संस्कार के कारण से मतभेद होता है। इस वास्ते उन्हें मतभेद पाया कि भी मतभेद रहता है। वास्तव में संत महात्माओं के संतमा में जाना है, संतों की बातें सुनी हुई हम कह देते हैं, हम पढ़ कर कह देते हैं, पर ये बात ठीक मालूम देती है कि संत सिद्ध पुरुष महापुरुष उन्होंने की वाणी में भी मतभेद रहता है। वो अपने मदरी अपने प्रसारी अपनी बात की विशेषता उनको दिखेगी, देखना उचित है अनुचित नहीं है, क्योंकि उनसे अपना लाभ उठाया है, उन्होंने प्रत्येक उन्होंने लाभ देखा है, तो उनको छोड़े कैसे। तो उनके ठीक रस्ते बात पर तो बात भी ठीक है, तो लाभ होता है, ये बात है। तो मत भगत यहाँ कोई दोषी बात नहीं है, इस वास्ते अहंकार रहता है। तो इस बातों से ये प्रणाली देंगे ना प्रणाली, उसी प्रणाली में भेद रहता है। और प्रेम भक्ति में जाकर सब एक होते थे, सब प्रेम भक्ति ज्ञान का भी फल मानना है, ऐसे मतभेद होता है उसमें अलग अलग है। जैसे श्री शंकराचार्य महाराज है वो ज्ञान में अभेद मानते हैं, और ये पहले कर्म योग है फिर ज्ञान भक्ति योग है फिर ज्ञान योग है। रामानुचार्य महाराज ये पहले कर्म योग है फिर ज्ञान योग है फिर भक्ति योग है। वे भक्ति योग को अंत में सिद्धांत मानते हैं, वो ज्ञान योग को सिद्धांत मानते हैं, ये मतभेद रहता है। तो ये मतभेद कोई अहंकार रहता है उसी से रहता है। प्रेमी भक्त नहीं वैसे प्रेमी हो जाए तरांतर हो जाते हैं। तो इसमें गीता में भी देखा जाए मैत्र करुण वचन, ये मैत्र करुण आया है भक्तों में ही आया है, ये गुणातीत नहीं आया। गुणातीत दशो मैत्र गुण नहीं मिलेगा, और समता पद समता और ऊपर समोष का तुल्य प्रिया प्रियोरी हो जाएगी। परंतु मैत्र कर्म में ये बात बहुत ही विशेष नहीं है, मैत्र कर्म वहां पर मतभेद नहीं हो रहे, कर्म है मित्र एक बार रहती है। तो इस वास्ते बात मालूम होता है कि आपस में मतभेद होता है। नारायण नारायण नारायण वो मतभेद बताया ना कारण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2056 16 अगस्त 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।